wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio L Muzyki, Jerzy Kordowicz. Dziś w dźwiękowej projekcji proponujemy Państwu mentalne unoszenia. Wydaną z rekomendacji Klausa Schulze przez Innovative Communication w roku 1980 płytę nazwaną Floating Music starsi fani gatunku traktują jako znaczący symbol. Protegowany nieżyjącego pioniera elektromuzyki Robert Schroeder tym właśnie tytułem swojego drugiego albumu dookreślił charakterystyczną cechę zmysłowego odczuwania rytmiczności i syntezatorowych barw. To właśnie płynąca, unosząca L-muzyka powoli stawała się epokowym zjawiskiem, źródłem poszukiwań dla młodych melomanów. Oto in crudo Floating Music. Nagranie otwierające płytę wydaną po raz pierwszy ponad 40 lat temu. Jasna, nasycona przestrzeń. I Robert Schroeder. Utwory non-stop, tak jak pierwotnie na czarnym longplayu, tylko z przerwą na odwrócenie płyty. Kompozytor miał wtedy 25 lat. 67-letni Robert Schroeder do kompaktowej reedycji albumu dołączył ponad 20-minutową niespodziankę, ale o niej na zakończenie audycji. Kolejne dawne utwory Schroedera: Wywróż moją przyszłość, Ulubione zajęcie oraz Widoki, Divine my future, Pastime oraz Visions. Thank you. Robert Schroeder. Jedna ze współczesnych recenzji dotyczącej starych nagrań kompozytora. To nie jest floating music w stylu hipnotycznych, sekwencyjnych suit, które tworzono w latach 70. Utwory są krótkie, wręcz radiowe, nie sprzyjają wpadaniu w trans czy hipnotycznemu kiwaniu głową. Trzeba przyznać, że muzyka Roberta Schroedera zyskuje z każdym kolejnym przesłuchaniem. Odnotujmy, pierwsza płyta Schroedera, rok 79, Harmonic Ascendant. Druga, której słuchamy z kompaktowej reedycji, to Sporna Floating Music. Kolejne, Mosaic i Galaxy Cygnus A. Następne, Paradise, Computer Voice, Brain Voyager, Time Waves i Pegasus. Ta wyliczanka dotyczy pierwszego dziesięciolecia kariery niemieckiego L-muzyka, uważanego za ucznia i potencjalnego następcę Klausa Schulze. Następne tytuły. Rozmyślanie o następcy, Meditation for the Next, Out of Control, poza regulacją, Shadows in the Night, cienie w nocy i Rotary Motion, ruch obrotowy. Robert Schroeder. Trójkowym cyklu El Muzyki słuchamy ostatnio wydanych, dawnych nagrań Roberta Schredera. Unosząca, płynąca muzyka z roku 1980. Kompakt zawiera okazałą niespodziankę. Kompozytor za namową firmy News Music w jej studiu opracował utwór nawiązujący do swoich artystycznych początków. Edycja 2023 uzupełniona została L realizacją nazwaną Floating in Slow Motion. Tytułowe, powolne unoszenie, efektownie rozbudowane, przynosi nowe emocje i trwa 23 minuty. Robert Schroeder zaprasza. Thank you. do końca dźwiękowej projekcji powolne unoszenie Roberta Schroedera. W wywiadzie, którego udzielił w roku 2005 po wydaniu albumu Brain Chips na pytanie, czy jego kompozytorskie założenia opierają się na zasadzie minimum instrumentów i minimum dźwiękowych ścieżek, odpowiedział: mniej. Dla mnie znaczy więcej. Problemem dla L-muzyków był ustawiczny brak pieniędzy na drogie instrumenty. Dlatego przez lata sam budowałem swój sprzęt. Zresztą podobnie jak grupa Kraftwerk. To się sprawdzało. Slow motion. Dziękuję Państwu.